ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wracamy do expose szefa dyplomacji i wymiany zdań z prezydentem. Wystąpienie zdominowały relacje z USA i Unią oraz wojna na Ukrainie. Zza oceanu padają słowa, że Europa musi sobie radzić sama. Amerykański sekretarz obrony chce, żeby to stary kontynent stanął na czele NATO. Są ostrzeżenia przed burzami, mogą występować głównie na północy i południu Polski. Relacje z USA i Unią Europejską, wojna w Ukrainie i imperialistyczne aspiracje Rosji. Te wątki zdominowały expose szefa polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski ponad godzinę prezentował w Sejmie założenia polityki zagranicznej. Wystąpienia wysłuchał prezydent Andrzej Duda, który nie ukrywał, że nie przypadło mu do gustu. Sylwia Białek wysłuchała obu polityków. Prezydent zarzucił ministrowi, że upartyjnił przemówienie, bo krzyknął cała Polska naprzód, a to hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego. Pan minister de facto sprowadził to wszystko do polityki partyjnej. Podkreślał, że szef dyplomacji nie zaakcentował wystarczający sposób naszych relacji transatlantyckich i nie wspomniał o inicjatywie Trójmorza, której szczyt za kilka dni odbędzie się w Warszawie. Szef dyplomacji tłumaczył, że nie wspomniał o szczycie Trójmorza, bo jest to inicjatywa prezydencka. Nawiązał też do relacji transatlantyckich, o których mówił prezydent. Liczyliśmy osobiście. Wielokrotnie apelowałem do prezydenta Dudy, żeby konkretnie wpłynął na to, aby Donald Trump zechciał stawiać warunki i naciskać na Putina w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej, a nie na Ukrainę. Dowodów na sukces tej perswazji pana prezydenta na razie nie widzę. Minister w expose dziękował prezydentowi za zmianę nastawienia do nominacji ambasadorskich. To jednak zeszło na plan dalszy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz ważna deklaracja zza oceanu. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział, że Stany Zjednoczone przestają być gwarantem europejskiego bezpieczeństwa. Podczas wystąpienia w Pensylwanii stwierdził, że to Europa musi stanąć na czele NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Akademii Wojskowej Sił Lądowych w Pensylwanii Pete Hegseth powiedział, że America First nie oznacza Ameryki osamotnionej. Oznacza to, że oczekujemy od naszych sojuszników, aby zintensyfikowali swoje działania i stali się prawdziwymi orędownikami walki o wolność. Takie podejście gwarantuje, że osiągniemy pokój dzięki sile. Szef Pentagonu dodał, że czas, w którym Stany Zjednoczone były jedynym gwarantem europejskiego bezpieczeństwa, już minął. To i tak dzieje się o wiele za późno. Europa musi zintensyfikować działania i stanąć na czele NATO. Wypowiedź Hegsetha wpisuje się w narrację Donalda Trumpa, który powtarza, że Europa korzysta na ochronie ze strony USA, a wykorzystuje Amerykę w relacjach handlowych. Trump domaga się zwiększenia poziomu wydatków w NATO do 5% PKB. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Burze nad Bałtykiem i w górach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. W czasie burzy zagrożeniem będą intensywne opady deszczu. Suma może lokalnie wynieść około 30 mm. Punktowo możliwy będzie także grad oraz porywy wiatru do około 65 km na godzinę. Mówił synoptyk IMGW Michał Folwarski. Burze mogą teraz występować na wybrzeżu w północnej Wielkopolsce i na Kujawach. Takim samym ostrzeżeniem objęto niemal wszystkie powiaty wzdłuż południowej granicy Polski i większość Podkarpacia. Ostrzeżenie nie dotyczy obszarów między Raciborzem a Jastrzębiem Zdrojem. Oprócz tego na całym zachodzie, Pomorzu, Warmii i Mazurach, w Kujawsko-Pomorskiem oraz na północy Wielkopolski i Mazowsza utrzymują się mgły. Greckie truskawki udawały polskie. Takie nieprawidłowości w jednej z pierwszych wiosennych kontroli odkryła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Właśnie rusza sezon sprawdzania jakości świeżych owoców i warzyw. O prawach konsumentów przypomina Przemysław Rzodkiewicz, szef inspekcji. Naszym prawem jako konsumenta jest mieć wiedzę o kraju pochodzenia danego owocu, warzywa, o jego dystrybutorze. W przypadku niektórych owoców i warzyw również o klasie i odmianie. Jako konsumenci mamy prawo oczekiwać takich informacji, a handlowiec ma obowiązek je nam udostępnić. W zeszłym roku inspektorzy sprawdzili prawie 660 miejsc, gdzie sprzedawane są owoce i warzywa, sklepy, hurtownie, giełdy i centra dystrybucyjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Po tym przedługim wstępie przedstawię tych, którzy, mam nadzieję, mi i Państwu to powiedzą. A są z nami specjalista od spraw Bliskiego Wschodu, zajmujący się m.in. polityką Izraela, Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami w studiu też Nina Michnik, arabistka, znająca do głębi konflikt izraelsko-palestyński, działaczka polsko-palestyńskiej inicjatywy na rzecz sprawiedliwości Kaktus. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też, nie fizycznie, bo na łączach, ale obecna jak najbardziej, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jeśli w toku naszej rozmowy pojawi się w Państwa słuchających tej audycji głowach jakieś pytanie do naszych gości, to przy telefonie czuwa Wojciech Dorosz, gotowy na Państwa telefony. 2 2 7 3 pod tym numerem mogą Państwo dodzwonić się do studia. Ja nie wiem, czy mój wstęp był adekwatny, bo zabrakło w nim wielu słów, które padają w rozmowach na ten temat, który dzisiaj będziemy poruszali. Ja te słowa zostawiam moim rozmówcom, którzy na pewno ich użyją z pełną świadomością, nie tylko ich wagi, ale i tego, co za nimi stoi. Na początek poproszę obecnego w studiu Marka Matusiaka z Ośrodka Studiów Wschodnich o zarysowanie obecnej sytuacji w Strefie Gazy i myślę, że konieczne przy budowaniu tego obrazu jest mówienie o tym, co stało się 7 października, półtora roku temu. Teraz już wojna w Gazie trwa 19 miesięcy i oczywiście 7 października jest istotnym punktem odniesienia, natomiast nie jest jedynym punktem odniesienia. Ta wojna już trwa tak długo i jest tak dramatyczna i tak brutalna. Natomiast 7 października rzeczywiście rozpoczęła się ta odsłona konfliktu między Izraelem a Hamasem. Ten konflikt trwa długo, ma swój kontekst, o którym także możemy porozmawiać, natomiast 7 października rzeczywiście był tu pewną cezurą. Doszło wtedy do wtargnięcia uzbrojonych grup Hamasu na terytorium Izraela. Najpierw do pokonania izraelskich umocnień granicznych i jednostek wojskowych, które na granicy między Izraelem a Gazą stacjonowały. A potem po zupełnie nieoczekiwanym sukcesie, takim stricte militarnym tego wtargnięcia, te uzbrojone grupy w pewnym sensie rozlały się po okolicznych terenach, i tam zaczęły także strzelać i mordować ludność cywilną izraelską. To były głównie kibuce przy samej granicy z Gazą. To, co się stało wówczas, było naprawdę całkowitym zaskoczeniem dla państwa izraelskiego. Jak wiemy, już dzisiaj dochodziły pewne sygnały za pośrednictwem służb, różnych innych struktur państwa izraelskiego o tym, że coś się być może szykuje, natomiast one nie zostały prawidłowo odczytane. W związku z tym rzeczywiście państwo izraelskie zostało kompletnie zaskoczone, nie umiało zupełnie na to zareagować, reagowało chaotycznie. Także, jak dziś już wiemy, strzelając do własnych obywateli w tym chaosie. I od właściwie popołudnia czy wieczora tego samego dnia, czyli 7 października 2023 roku, mamy do czynienia z izraelskim odwetem. Z izraelskim odwetem, który najpierw w tej takiej pierwszej fazie przyjął formę nalotów, zmasowanych nalotów, potem rozpoczęła się inwazja lądowa. I właściwie ta sytuacja, za wyjątkiem takiego zawieszenia broni, które trwało między styczniem tego roku a połową marca, trwa nadal, tak? Tylko mamy do czynienia z, powiedziałbym, eskalującym poziomem brutalności i w mojej ocenie także kompletnej bezsensowności tej wojny. Władze izraelskie dość konsekwentnie odmawiają klarownych deklaracji właściwie, o co im w tym konflikcie chodzi, do czego dążą, tak? Składają jedynie jakieś takie bardzo ogólne, powiedziałbym, mające charakter sloganu deklaracje, czemu to wszystko ma służyć. Natomiast w tak zwanym międzyczasie, tam na miejscu w Gazie, liczba ofiar wzrasta, coraz większe części tego bardzo niewielkiego terytorium są w sensie absolutnie literalnym równane z ziemią w sposób celowy, z premedytacją i systematyczny. I to jest ta sytuacja, w której znajdujemy się teraz. Nie użył pan sformułowania zbrodnie wojenne? Nie użyłem, ale to nie znaczy, że jak mam z tym sformułowaniem jakikolwiek problem. To, że do zbrodni wojennych dochodzi, wiemy z całą pewnością. Dochodzi do nich nie na zasadzie incydentalnej, tylko na zasadzie absolutnie systematycznej i mamy na to różne potwierdzenia, między innymi te, których dostarczają nam sami żołnierze izraelscy, którzy bardzo chętnie filmują się przy wypełnianiu swoich żołnierskich obowiązków, którzy bardzo chętnie opowiadają o tym, co zrobili. W związku z tym, co do tego, że do tych zbrodni dochodzi na przykład w postaci strzelania do ludzi nieuzbrojonych, dlatego że się znaleźli w nieodpowiednim miejscu, w jakiejś strefie, którą armia izraelska w sposób całkowicie arbitralny wyznaczyła jako tak zwaną strefę śmierci, gdzie każdy, kto się pojawi, niezależnie od tego, kim jest, czy jest uzbrojony i czy stanowi zagrożenie, może zostać zabity. Zbrodnie wojenne w postaci atakowania i niszczenia budynków cywilnych, takich jak szpitale, takich jak szkoły. I oczywiście za każdym razem armia izraelska przekonuje, że tam był ktoś bardzo ważny, kogo trzeba było zniszczyć, a przez to dany budynek, dany kawałek infrastruktury przestał mieć charakter cywilny. Natomiast dobrze wiemy, że w bardzo wielu przypadkach jest to nieprawda. Czy w każdym, tego nie wiemy, natomiast wiemy, że w wielu przypadkach jest to nieprawda. Mamy do czynienia ze zbrodniami w postaci odcinania pomocy humanitarnej, czy takiego regularnego po prostu głodzenia Gazy, co znów nie jest jakimś naszym domysłem, tylko otwarcie składaną deklaracją władz izraelskich. Listę tę można ciągnąć. Jest z nami w studiu też Nina Michnik z Polsko-Palestyńskiej Inicjatywy na Rzecz Sprawiedliwości Kaktus. Czegoś zabrakło pani w tym opisie? Ja bym może chciała wprowadzić polemikę z tym ujęciem na początku konfliktu Izrael-Hamas. Wydaje mi się, że to jest określenie, które wpisuje się w narrację, która w pewnym sensie umożliwiła przeprowadzenie tego, co nosi znamiona ludobójstwa w Strefie Gazy, to znaczy wojnę z terroryzmem. Wydaje mi się, że początkiem czy jakimś punktem odniesienia nie powinien być w tym momencie 7 października, bo wydaje mi się, że wszyscy nas słuchający wiedzą, co stało się 7 października, tylko być może powinniśmy odnieść się w ogóle do genezy tego, co nazywamy konfliktem, czyli historii Palestyny, historii Izraela i korzeni tego, co, na czym oparta jest współczesna polityka izraelska. Także wydaje mi się, że chciałabym przede wszystkim, żebyśmy dzisiaj wpisali naszą rozmowę w ramy też takie intelektualne refleksji nad tym, jak to jest możliwe, że to ludobójstwo nadal trwa i co za tym stoi, co sprawiło, że z jakiegoś powodu jest na to takie polityczne przyzwolenie i dlaczego zachodzi normalizacja, dlaczego status quo jest przesuwany. Więc chciałabym zwrócić na to uwagę. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że jako społeczeństwo europejskie jesteśmy od kilku dekad przygotowywani do akceptacji masowego więzienia, torturowania i zabijania nie tylko Palestyńczyków, ale też Syryjczyków, Irakijczyków, Jemeńczyków czy Libańczyków. Wydaje mi się, że podstawowym takim zestawem narzędzi do humanizacji jest właśnie pojęcie wojny z terroryzmem i cały zestaw skojarzeń. I w izraelskiej polityce ten zestaw skojarzeń właśnie jest nam podawany za pomocą zrównania, utożsamienia grupy narodowej z grupą polityczną Hamasu z Palestyńczykami, więc wydaje mi się, że to jest coś, co należałoby dodać. Zgadzam się oczywiście z moim przedmówcą, jeśli chodzi o podkreślenie tego, jak niesamowicie otwarte są wojska izraelskie w popełnianiu zbrodni wojennych. I jest to o tyle ciekawe, że znowu odnosi się do tej normalizacji. Ta normalizacja związana jest znowu z dehumanizacją. To znaczy zbrodnia nie zostanie uznana za zbrodnię, jeżeli ofiara tej zbrodni nie jest człowiekiem. Więc raz jeszcze chciałabym do tego nawiązać. Chciałabym też może dodać, że Polska jako kraj też partycypowała od samego początku amerykańskiej globalnej wojny z terroryzmem i nasza polska świadomość też była kształtowana przez polityków i media, tak by na przykład uzyskać zgodę na wysyłanie wojsk do Iraku czy Afganistanu. I może w tym miejscu też należy wspomnieć o starych Kiejkutach i o tym, że doszło do naruszenia wtedy jednego z najbardziej podstawowych zapisów dotyczących praw człowieka, czyli absolutnego zakazu tortur. Także wydaje mi się, że wpisanie aktualnej sytuacji w Strefie Gazy w taką szerszą ramę intelektualną umożliwia nam poszerzenie perspektywy, też uniknięcie sytuacji, w której odtwarzamy te same formuły dotyczące współczesnej sytuacji w Strefie Gazy. Rozmowa staje się ciekawsza, ale też w tym sensie ona zapobiega dehumanizacji, która jest źródłem współczesnej wojny, ludobójstwa. Skoro nie 7 października powinien być punktem wyjścia w tym momencie, to czy my jesteśmy wskazać jakieś wydarzenie, moment, w którym ta rama się otwiera, o której pani mówi? Wydaje mi się, że historię należy budować w taki sposób, żeby jednak ją niuansować. To znaczy oczywiście narzuca się od razu potrzeba zwrócenia uwagi na samą genezę. Tylko, że ta geneza jest złożona. Można mówić o nagbie, nazywanej przez stronę izraelską wojną o niepodległość. Można mówić o Shoah, o zagładzie, jako tym, który jest ważnym elementem historii żydowskiej, jakimś, nie wiem, początkiem wszystkiego. Ale można odnieść się do innych wydarzeń. Można odnieść się do 1967 roku, do wojny sześciodniowej. Można odnieść się do porozumień z Oslo do lat 90. Znaczy, my po prostu potrzebujemy debaty na temat historii, potrzebujemy się tej historii nauczyć, a nie tworzyć taki prosty dyskurs, który rozpoczyna debatę od 7 października lub roku 48. Taka jest moja opinia na ten temat. A gdybyśmy mieli zacząć od nagby, to nie jest termin, który jest powszechnie w Polsce znany. Czym jest nagba? Czym była nagba? Nagba jest to określenie arabskie, to jest arabskie słowo oznaczające katastrofę. Nagba jest wydarzeniem historycznym, opisującym czystkę etniczną przeprowadzoną na terytoriach współczesnej Palestyny i Izraela przez ugrupowania sionistyczne zbrojne, w wyniku której doszło do masowego eksodusu ludności palestyńskiej. To było około 750 tysięcy Palestynek i Palestyńczyków. Doszło do zniszczenia masowego palestyńskich wsi. No i doszło też do masowych egzekucji na terytoriach współczesnej Palestyny. Nagba też jest określeniem, które jest, że tak powiem, semantycznie płynne. To znaczy we współczesnej narracji palestyńskiej mówi się o tym, że Nagba trwa. W tym sensie, że trwa katastrofa. Więc to jest określenie, które może zarówno odnosić się do wydarzeń roku 48, wcześniej i później też. Przepraszam, może istotne jest to, jeden z najwybitniejszych izraelskich historyków, Ilan Pape, był jednym z pierwszych, który podkreślał to, że Nagba w tym sensie była wydarzeniem wyjątkowym i miała znamiona czystki etnicznej, że była zaplanowana, że była w ramach planu nazywanego planem Dalet. I że faktycznie intencją polityczną było oczyszczenie tego terytorium. Była zmiana demograficzna, była judaizacja. Więc to jest też jakiś istotny element w tym wprowadzeniu do tego, czym jest Nagba. Jeszcze ostatnie zdanie tylko. Więc w tym sensie Nagba nadal trwa, że katastrofa nadal trwa. I są takie głosy intelektualistów, intelektualistek palestyńskich, którzy mówią, że można powiedzieć, że ten koszmar historyczny, którego doświadczymy teraz, my jako świadkowie, Palestyńczycy jako ofiary, w pewnym sensie przekracza koszmar Nagby. Z całą pewnością więcej ludzi ginie i być może ginie w znacznie straszniejszy sposób teraz w Strefie Gazy. To tło tego konfliktu, tej katastrofy, tej tragedii, która dzieje się w Gazie i w pewnym sensie na zachodnim brzegu także, to jest tło, które zastanawiam się nad tym słowem, a dobieranie słów mam wrażenie, że ma tutaj szalenie dużą wagę, ale w jakimś sensie może dystansować nas od patrzenia na to, co dzieje się tu i teraz. To tło jest bardzo skomplikowane. Osoby, które są specjalistami, jak państwo, od spraw Bliskiego Wschodu, orientują się w tym znakomicie. A u zwykłego człowieka, żyjącego, pracującego, mieszkającego nad Wisłą, to jest galimatias, w którym ciężko się zorientować. Jakbyśmy mogli spojrzeć na to, co dzieje się tu i teraz, jak wygląda tu i teraz sytuacja w Gazie, to jak ona wygląda? Starałem się to trochę zarysować, to znaczy mamy do czynienia z trwającymi działaniami armii izraelskiej, które polegają na... W ogóle trzeba powiedzieć, że Gaza to jest bardzo niewielki teren, tak? To jest teren, który powierzchnią jest plus minus równy Krakowowi. Teren zamknięty, teren od lat poddany blokadzie, teraz poddany blokadzie całkowitej. I na tym bardzo niewielkim terenie od 19 miesięcy trwają działania, trwa inwazja izraelska, która ma jakby różne swoje aspekty. trwają ataki lotnicze i znaczy przede wszystkim trzeba powiedzieć, no, że nikt ze strony izraelskiej nie występuje otwarcie i nie mówi, co my konkretnie robimy i po co i dlaczego i co będziemy robić za chwilę, a co robimy teraz, tak? Więc to pozostaje nam śledzenie jakichś fragmentarycznych informacji o tym, że tu nastąpił atak, tam nastąpił atak. Ale jest to walka jednostronna? Znaczy mamy do czynienia z ewidentnie jakby z tą stroną, która ma przytłaczającą, przygniatającą przewagę jest Izrael. To on jakby narzuca dynamikę tych działań. Na miejscu są grupy bojowników Hamasu, są uzbrojone grupy palestyńskie, natomiast trudno tu mówić o wojnie, tak? Biorąc pod uwagę tę przytłaczającą dysproporcję sił, to po pierwsze. No a po drugie, biorąc pod uwagę też to, że działania izraelskie nie ograniczają się w żadnym razie do działań, które miałyby charakter stricte militarny, tak? To znaczy mamy właściwie od początku izraelskiej inwazji do czynienia z, tak jak mówiłem, równaniem z ziemią określonych kawałków Gazy z różnym wytłumaczeniem, ale takim równaniem z ziemi dokumentnym, tak, z budynkami, ze szklarniami, z cmentarzami, z polami uprawnymi, z sadami, z absolutnie wszystkim, co się znajduje na terenie, który akurat z takiego czy innego powodu został wyznaczony do zrównania z ziemią. Na początku Izrael wytyczył sobie taką strefę plus minus kilometra dookoła tego całego granicy Gazy i tam mamy bardzo dobrze udokumentowany ten proces właśnie niszczenia absolutnie wszystkiego. Teraz na obecnym etapie ten proces uległ rozszerzeniu i także ten taki bardzo szeroki pas przy granicy z Egiptem, tam gdzie znajduje się miasto Rafa, on także systematycznie jest równany z ziemią i to jest właściwie zadeklarowana polityka. Mamy mnóstwo świadectw na ten temat. Tak? Więc proszę sobie wyobrazić, na tym bardzo niewielkim terytorium dodatkowo jeszcze ono jest sukcesywnie zmniejszane. Tak? Odkrawane są kolejne kawałki z takim czy innym wytłumaczeniem. Mamy tą jakby opaskę dookoła granic wewnątrz Gazy, która pierwotnie miała kilometr, teraz ma już znacznie więcej niż kilometr, zwłaszcza na samym południu. Mamy korytarz przebity w poprzek Gazy, mniej więcej w połowie jej szerokości czy długości, jakkolwiek to nazwać, który także ulega rozszerzeniu. Tak? Mieliśmy parę tygodni temu do czynienia na przykład z sytuacją, kiedy żołnierze izraelscy nagrali wysadzenie w powietrze szpitala, jedynego szpitala onkologicznego na terenie Gazy, zbudowanego kilka lat temu za tureckie pieniądze. No i oczywiście to nagranie wypłynęło, bo izraelscy żołnierze sami się nim pochwalili. Zrobił się skandal. Strona izraelska powiedziała, no, że tam było centrum dowodzenia Hamasu. Co jest ewidentną nieprawdą, dlatego że na tym nagraniu widać, że to jest budynek, który został zaminowany. Tak? To znaczy żołnierze izraelscy musieli do niego wejść, założyć ładunki wybuchowe, mieć go pod całkowitą kontrolą i potem zdalnie na 3-4 dokonać eksplozji. W związku z tym no, nie ma raczej możliwości, żeby tam jednocześnie przebywał ktoś z Hamasu i czymkolwiek dowodził. Więc to jest proces, który się toczy. Jednocześnie trwają ataki. Armia izraelska prowadzi jakieś działania lądowe, których, tak jak mówiłem, logikę ciężko zawsze odtworzyć, ale trwają także ataki z powietrza na wybrane cele, a to na obóz uchodźców, bo rzekomo w którymś z namiotów przebywa ktoś z Hamasu, albo na szkołę, w której się schowali uchodźcy, czy schronili uchodźcy i tak dalej, i tak dalej. To znaczy mamy do czynienia z trwającymi atakami w logice, którą trudno zawsze zrozumieć, a jednocześnie z tymi działaniami, o których mówiłem, polegającymi na regularnym i sukcesywnym niszczeniu Gazy i wypychaniu ludności, która tam jest, plus minus 2 milionów, w stronę morza, do takich niby to stref humanitarnych, które niby mają być bezpieczne, ale do końca bezpieczne nie są, bo tam także zdarzają się ataki. Przypomnę, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia na zegarach 29 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Myślę, że to jest ten moment, w którym w naszej dyskusji powinniśmy pochylić się nad tym, co my tu w Polsce możemy zrobić z tą sytuacją, która przed momentem została przez gości zarysowana. Na łączach jest z nami Janina Ochojska. Zastanawiam się, ponieważ Polska Akcja Humanitarna, którą pani założyła, od 1994 roku, zdaje się, była obecna w strefie Gazy i na terenach palestyńskich i na terenach izraelskich. Czy taka sytuacja, z którą my teraz mamy do czynienia, to jest sytuacja, z którą Polska Akcja Humanitarna musiała się mierzyć we wcześniejszych latach? To czy my mieliśmy misję w Palestynie i potem w Gazie od 2000 roku do roku 2009. I teraz jak wybuchł konflikt w Strefie Gazy, nie mieliśmy i nie mamy nadal do Gazy dostępu. Dostęp mają jedynie duże organizacje humanitarne i my tam pomagamy za pośrednictwem organizacji międzynarodowej CARE, która ma tam swoich pracowników. Pomoc w Gazie jest bardzo trudna, bo tak jak tu już mówili moi przedmówcy, mamy do czynienia z blokadą z Gazy, z blokadą pomocy humanitarnej. W ostatnich miesiącach 15 pracowników humanitarnych różnych organizacji zostało zabitych. Więc w Gazie pomaga się bardzo trudno. Również ta niewielka ilość ciężarówek, która jest wpuszczana, czyli ta nikła ilość pomocy, jest bardzo trudna do rozdzielenia. Mieliśmy już do czynienia, to znaczy nie my jako organizacja, ale organizacje miały do czynienia z napadami na ciężarówki, z próbami dzikiego rozładunku ciężarówek. No czemu nie można się dziwić, ponieważ głodni, zrozpaczeni ludzie po prostu nie wahają się zaatakować ciężarówki, jak widzą, że gdzieś jest transportowana żywność. Chcielibyśmy bardzo móc pomagać w Gazie więcej, ale to też zależy od środków, jakie zbieramy. No, Nina zadała pytanie, dlaczego tak długo też ten konflikt w Gazie, czy to ludobójstwo w Gazie trwa. Ja myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa obojętność. Obojętność Unii Europejskiej, obojętność Polski, w ogóle obojętność świata. Faktem jest, że Izrael jest wspierany przez najpotężniejsze państwo świata, czyli Stany Zjednoczone. Więc trudno jest budować takie zainteresowanie, które będzie skuteczne, skutkowało większą pomocą. W zasadzie apele o pomoc dla Gazy w Polsce spotykają się z bardzo małym odzewem. Nie jesteśmy jedynymi, którzy próbują coś w Gazie robić. Różne organizacje zbierają pieniądze na pomoc dla Gazy i właściwie mogą jedynie przesyłać pieniądze w jakiś sposób przez przejście graniczne, bo oczywiście banki nie działają. Bardzo trudny jest transfer pieniędzy. Więc ta pomoc jest naprawdę bardzo utrudniona. I tej pomocy jest wielokrotnie za mało. Trudno jest też dotrzeć do tych terenów, które są całkowicie zniszczone. Drogi są zniszczone, więc transport jest niemożliwy. W czasie, jak mieliśmy misję w Strefie Gazy, czy również na terenach palestyńskich, budowaliśmy głównie zbiorniki na wodę. Właściwie to najczęściej remontowaliśmy te stare zbiorniki, ale również i one były niszczone pomimo remontów i były to zbiorniki, które zbierały wodę na pustyniach. Niektóre z tych zbiorników miały 2000 lat, budowane jeszcze były przez Rzymian. I były jedynym źródłem wody, zwłaszcza dla plemion beduińskich, ale nie tylko. Więc już wtedy ta pomoc była utrudniona. Wtedy otrzymywaliśmy środki z Unii Europejskiej po 2004 roku. Więc o te środki było trochę łatwiej. Próbowaliśmy również w 2006 roku, jak wybuchł konflikt pomiędzy Libanem a Izraelem, pomagać po obu stronach, czyli tak jak też zakładaliśmy sobie zawsze, że należy pomagać obu stronom, czy trzem stronom konfliktu, tak jak to było w przypadku byłej Jugosławii. Ale w momencie, kiedy pojawiliśmy się na granicy izraelsko-libańskiej, po stronie izraelskiej, to okazało się, że tamtejsza ludność była doskonale zorganizowana. Świetnie była zorganizowana samopomoc. Naprawdę muszę powiedzieć, że podziwiałam to też, jak były wyposażone schrony w miasteczkach izraelskich, gdzie chroniła się ludność cywilna. Więc ta dbałość o ludność cywilną w tym regionie była naprawdę ogromna. No, trudno było taką dbałość i taką dbałość zauważyć po stronie arabskiej, chociaż oczywiście solidarności pomiędzy ludźmi nie zabrakło. Dwukrotnie odbudowywaliśmy ujęcia wodne po stronie palestyńskiej w Strefie Gazy. No, w kolejnych wojnach były niszczone, teraz wszystko jest zniszczone. Dziękuję bardzo za zarysowanie tej sytuacji, za tę opowieść i przedstawienie nam tego obrazu. Ja się zastanawiam i myślę, że to jest dobre pytanie do Niny Michnik z Polsko-Palestyńskiej Inicjatywy, z Polsko-Palestyńskiej Inicjatywy na Rzecz Sprawiedliwości Kaktus. Co my tutaj w Polsce możemy zrobić, żeby nie być takim milczącym obserwatorem, ale świadkiem, który jednak nie będzie tylko siedział z założonymi rękami? Wydaje mi się, że na to pytanie można odpowiedzieć różnym sposobem. Może zaczęła od tego, dlaczego w ogóle powinniśmy coś zrobić. Miałam taką myśl, jadąc tutaj do studia, że z moich osobistych rozmów z osobami w Strefie Gazy, moimi bliskimi przyjaciółmi, wynika tyle, że my mamy wspólną potrzebę. Ja i oni. Ja mam potrzebę na przykład, żeby moi przyjaciele, osoby mi bliskie, byli świadkami mojego życia. Żeby widzieli, co się dzieje w moim życiu, jak kończę studia, jak dostaję pracę, jak choruję, jak jestem zdrowa. To, co się mi przytrafia jako człowiekowi. I to doświadczenie palestyńskie jest takie samo. Palestyńczycy potrzebują empatycznych świadków. I cała tragedia polega na tym, że pomimo tego, że mamy tak zwane ludobójstwo na Instagramie, teraz nawiązuję do tekstu Patrycji Wieczorkiewicz w Krytyce Politycznej, to znaczy, że mamy wprost przekazywane materiały Palestyńczyków, którzy są poddawani systematycznemu mordowaniu, pomimo tego empatycznego świadka brakuje. I teraz my, po pierwsze i przede wszystkim, powinniśmy się nim stać. Więc powinniśmy być tymi rozumiejącymi, tymi współczującymi. Na poziomie praktycznym oznacza to nie tylko w sposób banalny mogłabym odpowiedzieć, nie wiem, udostępnianie informacji, bycie na bieżąco, nie, udostępnianie koszmarnych obrazów, ale też po pierwsze, i na tym bym się skupiła, odniesienie się do samych źródeł raz jeszcze, czyli przede wszystkim bardzo silnej islamofobii, która jest bardzo poważnym problemem i która de facto umożliwia w ogóle tak daleko posuniętą dehumanizację. A co masz na myśli, mówiąc dehumanizacja? To słowo pojawia się już po raz kolejny i myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, na czym ona polega. Dehumanizacja oznacza po prostu odczłowieczenie. To znaczy odebranie cech ludzkich i praw, które są związane z byciem człowiekiem, przynajmniej umownie. I jak się to dzieje? We współczesnym rozumieniu politycznym. Jak się dzieje, jak zachodzi dehumanizacja, Na poziomie języka przede wszystkim. Dlatego też chciałam zaadresować zagadnienie mowy nienawiści, która jest w dobie mediów społecznościowych plagą. Dehumanizacja zachodzi wtedy, kiedy ktoś może po prostu umierać, ktoś może być systematycznie zabijany. Dehumanizacja z perspektywy izraelskiej polityki jest warunkiem koniecznym. Utożsamienie Palestyńczyka z terrorystą jest pierwszym krokiem. Dlatego też ten mój wstęp na początku, tak? Dlatego tak bardzo mi zależało na tym, żeby to podkreślić. Takie proste zadanie, bo też jakby ten proces dehumanizacji, on zachodzi bardzo powoli i nie zawsze jesteśmy w stanie nawet ocenić, kiedy w nas zachodzą te zmiany. Wydaje mi się, że żeby zrozumieć skalę mowy nienawiści, albo żeby zrozumieć, czym w ogóle jest mowa nienawiści, proste zadanie. Wydaje mi się, że w znacznym stopniu, chociaż niekoniecznie zupełnie, udało nam się w Polsce odrobić lekcje nauki o zagładzie. To znaczy, że Polacy są wrażliwi, może niestety teraz mniej ze względu na to, co się dzieje, ale jednak na antysemityzm i że pojęcie antysemityzmu jest nam znane i rozumiane i że potrafimy wykryć w przestrzeni publicznej znamiona antysemityzmu i antysemickich wypowiedzi. W zdaniu, w którym pojawia się antysemityzm, pod określenie Żyd, Żydówka, możemy po prostu podstawić określenie Arab, Arabka. Jeżeli zaczyna nam coś w tym zdaniu nie pasować, jeżeli okazuje się, że to zdanie dehumanizowałoby Arabów, to już mamy znamiona nienawiści. I w takiej sytuacji należy reagować. I ja też chciałam zaznaczyć, że my jako inicjatywa Kaktus chętnie wesprzemy działania, które mogą po prostu sprowadzać się do zgłaszania, zawiadomienia na policję lub bezpośrednio do prokuratury podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakim jest mowa nienawiści, czy pochwalanie zbrodni, czy nawoływanie do zbrodni wojennych czy międzynarodowych. Można do nas wysłać maila na adres mailowy nie.uprzedzeniom@gmail.com i my pomożemy przygotować takie zawiadomienia. Więc na poziomie mowy nienawiści, islamofobii możemy reagować w życiu, na porządku dziennym, zatrzymując tą machinę islamofobii i dehumanizacji odczłowieczenia. Po drugie, i to jest bardzo ważne, o tym już wcześniej wspomniana Lenina Ochojska, jest możliwe wsparcie dla osób ewakuowanych z Gazy lub osób przebywających w strefie Gazy. Są indywidualne zrzutki. Nasza inicjatywa też zajmuje się wsparciem przede wszystkim tych osób właśnie ewakuowanych ze strefy Gazy do Polski. Udzielamy im pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej. Staramy się budować społeczność, staramy się budować relacje międzyludzkie. Także wsparcie zrzutki naszej organizacji, wystarczy wpisać w Google zrzutka inicjatywa Kaktus, będzie wsparciem osób ewakuowanych ze strefy Gazy. Też zapraszamy wszystkie osoby, które mają doświadczenie z pracą caseworkerską, wsparciem edukacyjnym, nie wiem, prawników, prawniczki, tłumaczy, szczególnie tych posługujących się językiem arabskim, jak również osoby, które mają doświadczenie researcherskie, do wolontariatu w inicjatywie Kaktus. To też jest taka bezpośrednia możliwość pomocy. Wydaje mi się, że jednak najważniejsze jest z takiej perspektywy przeciętnego obywatela edukowanie siebie i najbliższych, uwrażliwianie się na język, jakim się posługujemy, poznawanie historii Palestyny i Izraela i też może próba jakiejś głębszej lektury. Ja w tym miejscu mogłabym naszym słuchaczom wskazać, że niedługo w języku polskim zostanie opublikowana książka 100 lat wojny z Palestyną wybitnego palestyńskiego historyka Rashida Khalidiego. W języku polskim ostatnio wydawana jest bardzo dużo bardzo dobrych książek literatury arabskiej. Wydawnictwo Charakter było jakimś prekursorem tego trendu. Oni wydali na przykład palestyńskie wędrówki Reży Shahady. Jest fantastyczna książka Adeba Salamy, Jeden dzień z życia. Także jest dużo źródeł informacji. Bardzo zachęcam wszystkich do poznawania historii palestyńskiej i do bezpośredniego wsparcia Palestyńczyków mieszkających w Polsce i w Strefie Gazy. Jednym z najważniejszych, naprawdę jednym z najważniejszych aspektów tej pomocy jest zatrzymanie tego procesu dehumanizacji. Więc też reagowanie na to, w jaki sposób opisuje się to, co ma miejsce w Strefie Gazy, i odrzucanie dyskursu bezpieczeństwa, walki z terroryzmem, dlatego że to on umożliwia przeprowadzenie tego ludobójstwa. Jakbyśmy mieli spojrzeć na tę kwestię językową i tego, jak ten język jest używany w różnych wymiarach do opisywania tego, co dzieje się w Strefie Gazy, to na jakie pojęcia moglibyśmy zwrócić uwagę, jakie są używane przez jedną i drugą stronę, które mogą nam w jakimś sensie zaciemniać obraz, a nie wyjaśniać sytuację? To znaczy, na pewno jest tak, że istnieją pojęcia, bez których obyć się nie można. Natomiast istnieje spór co do tego, jak należy je definiować. No nie możemy zrezygnować z takich pojęć jak islamofobia czy antysemityzm, bo one opisują realnie istniejące zjawiska. Tak? I sam fakt, że możemy się nie zawsze zgadzać co do tego, co te pojęcia oznaczają, nie znaczy, że mamy się pozbyć samych pojęć. Tak? Mamy także, no jakby w kontekście tego, co się dzieje, często padają terminy o charakterze prawnym de facto, tak? To znaczy ludobójstwo czy apartheid to są rzeczy, które są zdefiniowane. Oczywiście można posługiwać się nimi w sposób potoczny, publicystyczny, ale należy pamiętać, że one mają pewne umocowanie w ONZ-owskich konwencjach, gdzie one są dosyć jasno zdefiniowane. Więc na przykład jeśli chodzi o apartheid, to jest takie pojęcie, które się pojawia często w odniesieniu zwłaszcza do izraelskiej okupacji na zachodnim brzegu, no to często się słyszy taki argument, no, że to nie może być apartheid, bo to nie wygląda dokładnie tak, jak wyglądało w RPA. Tak? Bo w RPA coś było, a tam tego nie ma, to znaczy, że to nie jest apartheid. No to jeszcze niczego nie dowodzi, tak? Bo apartheid został jakby uzyskał pewną prawną definicję, tak jak mówię, w ONZ-owskiej konwencji z 73, jeśli się nie mylę, roku. Ona nie jest uznawana przez wszystkie państwa na świecie, ale przez ponad połowę państw członkowskich ONZ-u jest. I z tej konwencji wynika, że apartheid nie oznacza tego, że jakaś rzeczywistość ma wyglądać dokładnie tak samo, jak wyglądała historyczna rzeczywistość w RPA, no tylko musi spełniać pewne warunki. I myślę, że w odniesieniu do rzeczywistości na zachodnim brzegu, a przynajmniej części tej rzeczywistości, jest o czym rozmawiać. Tak? To znaczy, to nie jest zupełnie zarzut czy sugestia pozbawiona materialnych podstaw. Więc wydaje mi się, że to są rzeczy, o których trzeba pamiętać, kiedy się o tym rozmawia, że nie wszystko jest publicystyką, że pewnych pojęć nie używa się, czy może raczej nie należy używać na czuja, bo one mają jakieś gdzieś swoje spisane prawne definicje. Takie przeniesienie dyskusji na poziom prawniczej definicji jest jednak w pewnym sensie odsunięciem się i swojej uwagi, która jednak w tym przypadku powinna być skupiona na tych potwornościach, które się dzieją niezależnie od tego, jaką one mają nazwę. Absolutnie. I wydaje mi się, że czasami jest tak, że no, tak zwany umowny, zwykły człowiek trafnie rozpoznaje rzeczywistość, nie zawsze potrafi ją adekwatnie nazwać, ale wie, co widzi. Tak? I myślę, że czasami nie każdy z nas jest prawnikiem, nie każdy jest znawcą prawa międzynarodowego i nie należy od takiego, no, tak jak mówię, zwykłego, umownego, modelowego obserwatora zawsze wymagać, żeby się posługiwał trafnymi pojęciami. Natomiast ludzie patrzą na to, co dzieje się w Gazie i widzą coś potwornego, tak? Widzą coś potwornego, coś potwornie brutalnego, robionego absolutnie konsekwentnie przez długi czas i z premedytacją i być może nie zawsze nazwą to adekwatnie, tak? Być może w taki sposób trochę przypadkowy będą żonglowali pojęciami ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, ale tym niemniej rozpoznanie będzie trafne, że jest to coś potwornego. Kwalifikacja prawna jest rzeczą osobną i do tego są stosowne trybunały. Natomiast to nie musi, ten brak kompetencji prawnej nie powinien posługiwać ludzi, którzy jej nie mają, przed no, próbą nazwania tego, co widzą. Zwłaszcza, że tak jak mówię, wydaje mi się, że tak zwany odruch zwykłego człowieka jest często trafny i adekwatny do tego, co naprawdę się dzieje. Ja muszę powiedzieć, że zastanawiam się nad tym słowem ludobójstwo, które padło w studiu kilka razy, ale nie nad jego prawną definicją, a nad jego oddziaływaniem. I myślę sobie, że czasem może mocniej i dobitniej o tym, co dzieje się w Strefie Gazy, może powiedzieć to, co my rozumiemy, jakie zdarzenia tam się dziejące, definiujemy jako ludobójstwo. Czy możemy to zrobić? I pani Nina Michnik kilka razy użyła słowa ludobójstwo. I ja bym właśnie chciał usłyszeć, co konkretnie tym ludobójstwem pani nazywa. Bo wydaje mi się, że jest to ważne, żebyśmy spojrzeli na rzeczywistość właśnie. Ja używam tego określenia z pełną odpowiedzialnością. Też główną cechą ludobójstwa i na tym polega cały trud z perspektywy prawa międzynarodowego jest intencja. Znaczy, konieczne jest udowodnienie, że zachodzi intencja zniszczenia jakiejś grupy. To może być grupa etniczna, narodowa, wszystko jedno, religijna. I wydaje mi się, że ta intencja wszystkim nam zdroworozsądkowo myślącym została już udowodniona. To znaczy, wydaje mi się, że na tym etapie trwającej wojny jasne jest, że chodzi o celowe zniszczenie grupy, jaką są mieszkańcy Strefy Gazy. Można to wnioskować na podstawie zniszczeniu całej infrastruktury, zniszczeniu wszystkich uniwersytetów, czyli ten aspekt kulturowy. Można to wnioskować na podstawie ataku na wszystkie szpitale będące w Strefie Gazy, czyli zniszczeniu systemu opieki zdrowotnej. Można to wnioskować na przykładzie bombardowaniu wszystkich meczetów w Strefie Gazy. Ja za każdym razem używam określenia wszystkich, dlatego że są naprawdę wszystkie. To nie jest nadużycie, ani uproszczenie. Znaczy, chodzi o taką skalę agresji. W tej sytuacji określenie ludobójstwo nie jest określeniem mającym na celu nadużycie czy jakąś próbę emocjonalnej manipulacji, tylko jest określeniem opisującym rzeczywistość. Z perspektywy prawa międzynarodowego mówimy o podejrzeniu, tak? Dlatego że to ludobójstwo musi zostać udowodnione. Natomiast ja dzisiaj wieczorem używam tego określenia nie z założeniem, że podejrzewam, tylko z taką myślą, że jako osoba czytająca codziennie, co ma miejsce w Strefie Gazy, jestem w stanie ocenić, ja jako osoba nie będąca sędzią Trybunału, tylko jako obywatelka, że ma miejsce ludobójstwo. Właśnie na podstawie tych zbrodni wojennych mających miejsce w Strefie Gazy i też oficjalnych komunikatów izraelskich polityków, którzy mówią o anihilacji grupy. Mówią o tym, że nie ma niewinnych cywilów w Strefie Gazy. Mówią o tym, że palestyńskie dzieci wyrosną na terrorystów. Znowu, to jest ten proces tego odczłowieczenia. Dlatego tak bardzo chciałam to podkreślić wcześniej, bo to jest właśnie z tym związane. Nie jest możliwe przeprowadzenie ludobójstwa, ani staranie się, by takie ludobójstwo zostało przeprowadzone bez tego odczłowieczenia. A to odczłowieczenie też ma miejsce w naszej przestrzeni publicznej, w naszych debatach publicznych. Tak, więc to jest odpowiedź na pańskie pytania. Stając wobec poważnej, tak brutalnej, tak trudnej sprawy, czy da się znaleźć w działaniu jakąś odpowiedź na to własną? Pytam o to Janinę Ochojską. Przepraszam, coś mi przerwało i nie dosłyszałam końcówki pytania. Chciałbym spytać, jak działanie w ramach pomocy humanitarnej może być jakimś przeciwstawieniem się temu okropieństwu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak my możemy działać? Pomoc humanitarna nie polega tylko na dostarczeniu jakichś konkretnych produktów, ale to jest również pewna filozofia działania, pewna podstawa wobec człowieczeństwa drugiego człowieka, człowieka z innej kultury. Humanitaryzm wiąże się z poszanowaniem każdego życia. W związku z tym to, co mówiła Nina, że ważne jest niedehumanizowanie drugiego człowieka. Nie używanie takich sformułowań, które określa tych ludzi jako gorszych, wartych zniszczenia. Takiego języka używali naziści, takiego języka używali Sowieci. I ten język nienawiści, który jest obecny w naszym dyskursie politycznym, wylewa się z mediów społecznościowych, służy takiemu dehumanizowaniu człowieka i wydaje mi się, że to jest ważne, bo czasami możemy czuć się bezradni tak, wobec tego ogromu cierpienia ludzi tam w Gazie i takiej niemożności dotarcia do nich z konkretną pomocą, taką, która zmieni ich sytuację i uratuje istnienia ludzi. Ważna jest ta nasza postawa, o której mówiła Nina. I ja wierzę w to, że ta postawa może zmienić też nasz stosunek i może zmienić możliwości dotarcia z pomocą do Gazy. Bo moje doświadczenie pokazało mi niejednokrotnie, że można dotrzeć z pomocą nawet do najtrudniejszych miejsc, ale do tego potrzeba nieobojętności drugiego człowieka. I na tym chyba opiera się cały humanitaryzm, na nieobojętności. I myślę, że to chyba jest dobra puenta tej naszej dzisiejszej rozmowy w Klubie Trójki. Gościli w nim, zacznę od pani Niny, Nina Michnik, arabistka, znająca konflikt izraelsko-palestyński, jak państwo słyszeli bardzo dokładnie, działaczka polsko-palestyńskiej inicjatywy na rzecz sprawiedliwości Kaktus, inicjatywy, którą też mogą państwo wesprzeć. Dziękuję pięknie za obecność w studiu. Dziękuję uprzejmie. Był z nami też specjalista od spraw Bliskiego Wschodu, zajmujący się między innymi polityką Izraela, Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję pięknie za udział. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I była z nami też zdalnie wprawdzie, ale była jak najbardziej. Słyszeli państwo te ważne słowa na koniec tej naszej rozmowy. Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję też w imieniu całej ekipy, która przygotowała dla państwa tę audycję. Realizowała ją Agnieszka Łukasiewicz. Razem z Wojciechem Doroszem przygotowywaliśmy i szukaliśmy gości do tej audycji, tak żeby mogła ona zabrzmieć tak, jak właśnie zabrzmiała. Za co dziękuję wszystkim w studiu i państwu, którzy nas słuchali także. Przypomnę, że Klubów Trójki można wysłuchać na stronie podcastów Polskiego Radia, podcastypolskieradio.pl. Znajdą państwo te podcasty też w aplikacjach streamingowych. Pięknie dziękuję. Dobrego wieczoru. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. 4 dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Hercin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouds. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. W